biorę na koncert. Parę zdań, gdy przyjdzie stanąć oko w oko z końcem. Chwilę, nie odda ich najdoskonalszy hashtag. Miejsca do gwiazd było bliżej niż do miasta. Wódka w tygodniu, przywilej twórcy. Nie dbając o czas, o ile portfel się skurczy. Towarzyskie gafy, większość na śmiechy. Ale parę osób stało w opcji, Boże, co za kretyn. Błąd, gdy mówiłem, jesteś ze mną lub wrogiem. Odeszli, nie byli gotowi na moją drogę. Oczekiwania, potem żal, znowu coś nie wyszło. Wybieram spacer w tu i teraz, nie wybiegam w przyszłość. Proza życia, dom, rodzina, stały utarg. Jeszcze nie mój czas, choć matka chciałaby wnuka. Cóż, póki co kolejną noc zarywam, by skonfrontować siebie z twoją listą oczekiwań. Mówią dorośli, zwolnij, odpocznij. Lecz nie dla mnie sterylny świat bez emocji. Nie biorę oddech i tak bije to serce. I tak, tak bije to serce. Mówią dorośli, zwolnij, odpocznij. Lecz nie dla mnie sterylny świat bez emocji. A, bez emocji. A, bez emocji. Dziewczyny pytają, czasem nawet z histerią, kiedy skończę z rapem i zacznę żyć na serio. Chyba widzimy rzeczywistość różnie mała. Trzeba było grać, spierdoliłem ze szpitala. Nie widzę siebie za biurkiem przy kąpie. Bez ambicji, by zabijać się dla czegoś, w co wątpię. Okładka Forbesa, szanse są małe. Choć też cieszy piątek, ale nie wkurwia poniedziałek. Im więcej lat na karku, tym mniej pokory. Podobno ryzykantom życie daje więcej fory. Moi ludzie, świadkowie słów, sprawdź biografy. Czasem upadaliśmy, ale zawsze na cztery łapy. W wielu kwestiach różni, w jednej zgodni. Im większe oczy ma strach, tym łatwiej je podbić. Mogę powiedzieć, poukładałem chaos, ale trochę skejta dzieciak jeszcze we mnie zostało. Mówią dorośli, zwolnij, odpocznij. Lecz nie dla mnie sterylny świat bez emocji. Nie biorę oddech i tak bije to serce. I tak, tak bije to serce. Mówią dorośli, zwolnij, odpocznij. Lecz nie dla mnie sterylny świat bez emocji. A, bez emocji. A, bez emocji.